ขอกราบหลวงพ่อพวกเราทุกคนมาร่วมกันทำบุญในวันศีลวันพระเช่นเคยนะนี่เป็นศีลที่3แล้วการมาทำบุญให้ทานนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาเรามาทำบุญรักษาศีลก็เพื่อหวังความสุขความเจริญจะได้ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บบางคนก็อาจจะทำบุญเพราะว่าอยากจะได้โชคได้ลาภโชคลาภนี่ใครๆก็อยากได้นะแต่ถ้าได้แล้วนี่จะเอาไปทำอะไรนะสมมติถูกลอตเตอรี่นะรางวัลที่หนึ่งนี่ได้เงินมาเป็นล้านนี่จะเอาไปเฮ็ดอย่างเมื่อ 2-3 ปีก่อนนี่มีข่าวนะมีคนถูกลอตเตอรี่นะที่ประเทศแคนาดาเป็นพ่อเท่ากับแม่เท่านะอายุสัก70ได้เพิ่นได้มาประมาณ11ล้านดอลลาร์นะก็ประมาณ300ล้านบาทนะหลายป่ะหลายนะเป็นสลากกินรวบนะบ่แม่นสลากกินแบ่งสลากกินรวบนี่มันบางทีได้ก้อนใหญ่เพื่อนเอาไปให้ยังนะบอกว่าเพื่อนเอาไปแจกนะเกือบหมดเลยเอาไปแจกเป็นทานด้วยเอาไปแจกโรงพยาบาลโรงเรียนนะสถานการกุศลที่บำเพ็ญประโยชน์แม้กระทั่งสถานีรถดับเพลิงนะสถานีดับเพลิงนะเพราะว่าประเทศแคนาดานี่เขาก็ยกย่องผู้ที่ทำงานเพื่อประโยชน์นะจะเป็นตำรวจจะเป็นพนักงานดับเพลิงนี่ถ้าเป็นบ้านเราก็คงจะรวมไปถึงวัดวาอารามด้วยนะเพื่อนก็ให้นะบริจาคเกือบหมดเลยนะที่เป็นกิจการบำเพ็ญประโยชน์เหลือเก็บไว้เนี่ยนิดหน่อยเองประมาณ 2% 98% นี่เพิ่นแจกนะเป็นทานเพราะอะไรนะเพิ่นบอกว่าเงินนี่มีมากมากก็ปวดหัวมีมากก็ปวดหัวนะเพิ่นบอกอยากปวดหัวเพิ่นก็เลยแจกเพิ่นบอกว่าคนก็ถามว่าโอ้ยมีเงินมากมากมันดีนะเพิ่นก็บอกว่าพอแล้วเรามีกัน2คนแค่นี้ก็พอแล้วสองคนก็คือผัวเมียนะเรามีแค่สองคนก็พอแล้วนะมีสองคนก็ถือว่าเป็นโชคแล้วนะเพราะว่าเพื่อนรักกันนะมีความสุขที่จริงตัวเมียเนี่ยคนที่เป็นเมียคือคุณยายเนี่ยเพื่อนก็ป่วยนะเป็นมะเร็งก็เลยเก็บเงินเอาไว้เพื่อเอาไว้ช่วยเป็นค่ารักษาพยาบาลแล้วก็เงินก็ไปบริจาคให้โรงพยาบาลที่ดูแลเจ้าของนะเพื่อนพูดดีนะมีเงินมากๆก็ปวดหัวแล้วเพื่อนจะบอกว่าเงินเนี่ยมันซื้อความสุขและซื้อสุขภาพมาได้เงินซื้อความสุขซื้อสุขภาพมาได้ถ้าเพิ่มเติมในอาตมาคือว่าเงินเช่าความสุขได้แต่ซื้อมาได้แค่เช่านะเช่าหมายความว่าได้มาชั่วคราวความสุขที่ได้จากเงินเนี่ยเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วก็ต้องคืนเข้าไปเหมือนกับเวลาเราเช่าเรายืมใครนะของแพงแค่ไหนก็ต้องคืนเข้าไปนะมันเป็นของที่ได้มาชั่วคราวเรื่องบอกเงินนี่ซื้อความสุขซื้อสุขภาพก็ได้แต่ว่าเพื่อนก็รู้วิธีทำให้เงินเนี่ยสร้างความสุขนะทำยังไงนะเงินจะให้ความสุขได้ก็โดยการแจกนะถ้าเอามาใช้เองนี่มันบ่สุขได้แต่ถ้าแจกนะมีความสุขเพื่อนก็เลยแจกนะแต่ก็ไม่ได้แจกพี่แจกน้องนะแต่ว่าแจกหน่วยงานที่ทำประโยชน์นะเพื่อสาธารณะ ฝรั่งนี่เขามีความคิดเรื่องนี้สูงนะอะไรที่เป็นประโยชน์สาธารณะนี่เพิ่นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะจะนึกถึงสิ่งเหล่านี้ก่อนพี่น้องญาติพี่น้องก็สำคัญนะแต่ว่าเรื่องสาธารณประโยชน์นี่ก็มีประโยชน์มีคุณค่าหลายเพิ่นก็แจกอันนี้ก็เป็นข่าวเมื่อสัก2ปีที่แล้วนะแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ก็มีอีกรายนึงนะเป็นฝรั่งนะเป็นอเมริกันเพิ่นเป็นเศรษฐีนะแต่ว่าเพิ่นเพิ่งมีการเปิดเผยว่าเพิ่นบริจาคเงินเพื่อการกุศลเนี่ยแบบไม่เปิดเผยมา30ปีแล้วตั้งแต่ปี27นะเพิ่นเรียกว่าเป็นคนปิดทองใต้ฐานพระนะบ่ได้ปิดทองหลังพระนะปิดทองใต้ฐานพระก็คือว่าทำดีโดยที่บ่ได้ป่าประกาศเงินที่เพิ่นทำบุญบริจาคนี่เท่าไหร่รู้ไหม200,000,000 บาท200,000นี่ก็เยอะแล้วนะนี่200,000,000นี่มันตัวศูนย์กี่ตัวนะเนี่ย 7,500 ล้านดอลลาร์เนี่ยเพิ่นบริจาคคนอะไรเนี่ยรวยขนาดนี้นะรวยประเภท200,000,000 300,000,000เมืองไทยเราก็มีเศรษฐีประมาณนี้นะเมื่อกี้อาจารย์ตุ้มก็บอกว่าคนที่รวยที่สุดนะธนินนะธนินเจวรวันนนท์400,000,000มีทรัพย์สินนะในชื่อของเจ้าของนะ400,000,000 บาทเสียเจริญสวีวัฒนภักดีก็มีประมาณ200,000-300,000 บาทในชื่อเจ้าของแต่ว่าสู้คนนี้ไม่ได้นะฝรั่งคนนี้นะฝรั่งคนนี้นี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นมีเท่าไหร่เพิ่นให้หมดนะ 99% ที่เพิ่นมีเพิ่นแจกหมดก็เพิ่นก็รวยประมาณนี้แหละประมาณเสียเจริญเสียทันนินเนี่ยแต่ว่าใจถึงกว่านะใจถึงกว่าคือแจกหมดเลยนะ200,000,000 ล้านเอาเกินกว่า200,000,000 บาทแจกที่ไหนบ้างก็โรงเรียนโรงพยาบาลกิจการสาธารณประโยชน์นะที่ไหนที่เขาเป็นการกุศลนะเช่นมูลนิธิมีการทำวิจัยเพื่อสุขภาพเพื่ออาหารหรือแม้กระทั่งเพื่อสิทธิเสรีภาพนี่เพื่อนก็แจกแต่ว่าทำเงียบๆนะเพื่อนแจกผ่านมูลนิธิของเพื่อนนะคือถ้าแจกเองนี่มันอาจจะแจกได้บ่ทั่วถึงก็เลยตั้งมูลนิธิขึ้นมาแต่พอได้ตั้งมูลนิธิในนามเจ้าของนะคนก็บ่รู้หรอกว่ามูลนิธินี่ได้เงินมาจากเศรษฐีคนนี้นะเพื่อนบอกว่ามีความสุขนะมีความสุขที่ได้เห็นเงินที่แจกเนี่ยมันก่อออกดอกออกผลเช่นมีโรงพยาบาลก่อตั้งขึ้นมามีโรงเรียนสร้างขึ้นมาแล้วก็บ่ได้ตั้งชื่อตามตั้งชื่อโรงพยาบาลตามชื่อเจ้าของเนี่ยเพราะว่าเพื่อนอยากจะทำแบบเงียบๆทำมา30ปีเพิ่งเป็นข่าวเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วและที่น่าทึ่งคือว่าเพื่อนอยู่แบบสมถะนะนาฬิกาเพื่อนเนี่ยนาฬิกาถูกๆนะยี่ห้อคาสิโอราคาประมาณ 3-400 บาทนะเศรษฐีนะแต่ว่าใช้นาฬิการาคา 3-400 บาทนะ15ดอลลาร์แล้วก็เพื่อนบ่มีรถส่วนตัวนะไปไหนนี่นั่งรถไฟเพราะว่าประเทศนอกนี่รถไฟนี่มันไปถึงทุกแห่งเลยนะนั่งรถไฟใช้บริการสาธารณะคงคิดว่ารถยนต์นี่เป็นภาระเลยรถยนต์เป็นภาระแล้วก็เดี๋ยวนี้หาที่จอดรถยากไปไหนมาไหนนี่บ่มีรถยนต์นะรถใช้รถไฟมันตรงข้ามกับเนนคำเลยนะเนนคำเป็นภาระนะแต่ว่านั่งเครื่องบินส่วนตัวนะใช้นาฬิการาคาแพงๆหลายล้านมันต่างกันนะบางทีพระอยู่แบบสบายแต่ว่าเศรษฐีอยู่อย่างสมถะนะมันก็น่าคิดนะเพื่อนอยากอยู่ง่ายๆนะแล้วไปทำงานนะหาเงินหาทองเยอะๆทำไมเพื่อนทำธุรกิจปลอดภาษีร้านค้าปลอดภาษี ธุรกิจร้านค้าปลอดภาษีก็คงมีสาขาทั่วอเมริกาหรืออาจจะหลายประเทศนะเอ๊ะหาเงินเยอะๆไปทำไมนะในเมื่อเพื่อนก็อยู่แบบง่ายๆนะอันนี้มันก็เหมือนกับอนาถปิณฑิกเศรษฐีนะอนาถปิณฑิกเศรษฐีนี่รวยแต่ว่าเพื่อนอยู่ง่ายๆอย่างนี้ก็เรียกว่าสันโดษ นะบางทีเราเข้าใจว่าสันโดษเนี่ยแปลว่าอยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็เลยไม่ทำมาหากินอย่างนี้คนไทยเราเข้าใจเรื่องสันโดษเนี่ยผิดพลาดนะคือเข้าใจว่าอยู่ง่ายกินง่ายเท่านั้นอย่างเช่น อยู่แค่วันละ100-200ก็พอแล้วก็เลยเข้าใจต่อไปว่าในเมื่อต้องการแค่วันละ100-200ก็เพราะฉะนั้นหามาแค่วันละ100-200ก็พอต้องการแค่ไหนก็หาแค่นั้นถึงจะเรียกว่าสันโดษนะอันนี้ยังบ่ถูกนะสันโดษนี่มันแปลว่าอยู่ง่ายก็จริงแต่ว่าขยันหมั่นเพียรขยันหมั่นเพียรทำงานทำการหาเงินหาทองเอาแล้วเอาเงินมากๆมาทำไมในเมื่อใช้วันละ100-200ก็มาช่วยเหลือส่วนรวมไงนะเศรษฐีเมืองไทยสมัยก่อนก็แบบนี้เยอะนะคืออยู่ง่ายกินง่ายนะแต่ว่าเพื่อนขยันทำงานเงินที่ได้มาก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์นะภาษีก็จ่ายนะตามจำนวนแล้วก็เหลือก็ไปทำบุญนะไปทำบุญให้วัดทำบุญให้โรงพยาบาลทำบุญให้โรงเรียนนะสันโดษนี่นะอยู่ง่ายก็จริงแต่ว่าขยันทำงานนะบางคนไม่เข้าใจว่าสันโดษก็แปลว่าหาเงินมาพอเพียงแก่ที่ต้องการเสร็จแล้วก็เลยเหลือจากนั้นก็นั่งเล่นนอนเล่นถ้านั่งเล่นนอนเล่นนี่มันก็ยังบ่ถูกนะเพราะว่าพระเจ้าสอนว่านะเอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยไปทำประโยชน์นะสมมุติว่าเราอย่างเช่นเราทำงานแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ได้มาแล้ว100-200ตามที่ต้องการเรามีเวลาเหลือเราก็ไม่เอาไปเที่ยวเล่นไม่นั่งเล่นนอนเล่นนะแต่ว่าไปทำประโยชน์เช่นไปทำสมาธิภาวนาเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือว่าไปเป็นจิตอาสานะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนนะอันนี้เรียกว่าสันโดษได้นะหรือว่าสันโดษอีกแบบนึงคือว่าขยันทำงานแล้วก็เอาเงินที่ได้นี่มาช่วยเหลือคนยากคนจนช่วยเหลือองค์กรการกุศลนะสันโดษกับวิริยะคือความเพียรนี่ต้องมาด้วยกันเลยอย่างเศรษฐีคนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเพิ่นบ่แม่นเป็นชาวพุทธนะไม่รู้ว่าเพิ่นมีศาสนาหรือเปล่าบางทีเพิ่นอาจจะบ่มีศาสนาก็ได้เพราะว่าตามข่าวเพิ่นก็บ่ได้บริจาคเงินให้วัดเลยนะอันนี้มันบอกมันต่างจากคนไทยนะคนไทยนี่ชอบทำบุญให้กับวัดแต่ว่าโรงเรียนโรงพยาบาลสถานการศึกษาการกุศลนี่บางทีบ่เหลียวแลเลยคนไทยเราชอบทำบุญให้กับวัดนะแต่ว่าไอ้สิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมบางทีมองข้ามฝรั่งนี่มีจำนวนมากเลยนะที่เพิ่นมาได้ทำบุญให้วัดนะแต่ว่าทำบุญให้กับส่วนรวมพิพิธภัณฑ์มูลนิธิโรงพยาบาลนะอันนี้อาจจะเป็นเพราะเพิ่นบ่มีศาสนาก็ได้แต่คนบ่มีศาสนานี่อย่าไปนึกว่าเขาเป็นคนเลวนะต้องเรียกว่าคนไม่นับถือศาสนามากกว่านะเพื่อนก็มีศาสนาอยู่ในใจนะแต่ว่าไม่ได้นับถือศาสนาแบบต้องเข้าวัดเข้าวาฝรั่งมีแบบนี้เยอะนะบ่มีศาสนาก็จริงแต่ว่าเสียสละสมถะอยู่ง่ายสันโดษอย่างฝรั่งคนนี้เนี่ยเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วเนี่ยเพื่อนอาจจะบ่มีศาสนาแต่ว่าเพื่อนทำตัวเหมือนชาวพุทธเลยนะก็คือว่าอยู่ง่ายกินง่ายแต่ว่าขยันทำงานแล้วก็เอาเงินไปช่วยเหลือส่วนรวมหามาได้100นะแจก99นะคิดดูนะหามา100บาทแจก99แล้วก็ไม่ได้แจกมั่วนะฉลาดแจกนะถ้าถามว่าลูกเพื่อนเป็นยังไง ลูกเพื่อนก็อยู่ง่ายๆนะลูกเพื่อนตอนนี้ยังเรียนหนังสือนะแต่ก็ให้ลูกทำงานไปด้วยลูกทำงานไปด้วยนะเรียนหนังสือไปด้วยนะอันนี้แบบฝรั่งนะฝรั่งเนี่ยเวลาเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหาเงินไปด้วยทำงานเพื่อจะได้เป็นค่าขนมเป็นค่าหอพักแล้วบางทีพ่อไม่ได้ให้เงินนะลูกเนี่ยต้องทำงานเลี้ยงตัวเองอย่างอาจารย์ยูกิเนี่ยนะตอนที่เพื่อนอยู่ที่ญี่ปุ่นนะเพื่อนก็ไปทำงานพวกร้านอาหารล้างจานทำความสะอาดร้านอาหารเอามาส่งเสียเลี้ยงดูเจ้าของนะเพื่อนนะเลี้ยงลูกแบบนี้นะคือเลี้ยงให้ลูกเนี่ยพึ่งตนเองได้ถึงจะเป็นลูกเศรษฐีแต่ว่าต้องเรียนหนังสือนะแล้วก็ต้องทำงานไม่เหมือนลูกเศรษฐีเมืองไทยนะเอาแต่ขับรถราคาแพงๆ10ล้าน50ล้านพอถูกตำรวจจับได้ก็จะบอกกับตำรวจว่ามึงรู้ไหมกูเป็นลูกใครความจำเสื่อมเลยนะตำรวจต้องเตือนว่าเป็นลูกใครนะเนี่ยฝรั่งแบบนี้ไม่มีนะเพื่อนมึงรู้ไหมกูเป็นลูกใครคืนพูดอย่างนี้กับตำรวจนี่โดนหลายข้อหาเลยนะเพราะว่าฝรั่งนี่เขาไม่สนใจหรอกคนรวยคนจนผิดกฎหมายก็เหมือนกันหมดแต่บางที่นะบางประเทศนะมีนะประเทศนอร์เวย์เพิ่งรู้นะว่าถ้าขับรถผิดกฎจราจรนะเช่นฝ่าไฟแดงนี่ถูกปรับนะแต่ถูกปรับตามความรวยรวยมากถูกปรับมากนะไม่ใช่ปรับเท่ากันนะประเทศนอร์เวย์นี่เขาถือว่าเพราะว่าคนรวยเนี่ยเสียค่าปรับ 2-3,000 บาทนี่มันจิ๊บจ้อยมากนะงั้นฝรั่งนี่เขาก็เลยหาทางเรียกว่าป้องกันไม่ให้คนรวยเนี่ยขับรถผิดกฎหมายนะจะมาอ้างว่าเป็นคนรวยหรือจะคิดว่าค่าปรับแค่นี้จิ๊บจ้อยฉันว่าเป็นเศษเงินนะเขาคิดตามจำนวนความรวยเพราะนั้นบางทีบางคนโดนปรับเป็นแสนนะแค่ขับรถฝ่าไฟแดงหรือว่าขับรถเร็วเกินกำหนดเนี่ยโดนปรับเป็นแสนนะเพราะว่ารวยมากนะนี่เรียกว่าเป็นธรรมนะคราวนี้เนี่ยก็ให้ดูนะว่ามันมีคนจำนวนมากเลยนะที่เห็นว่าการมีเงินเนี่ยมันจะให้ความสุขได้ก็เพราะแจกนะเพราะว่าบริจาคนะไม่ใช่เพราะเอามาใช้นะถ้ามาใช้เนี่ยความสุขมันชั่วคราวแต่ถ้าแจกนี่ความสุขมันยั่งยืนก็เหมือนกับที่อาจารย์พุทธทาสพูดนะแต่ท่านพูดนี่ท่านไม่ได้พูดเรื่องเงินนะพูดเรื่องอาหารของกินท่านบอกว่าของกินเนี่ยนะอาหารเนี่ยถ้าเรากินเนี่ยแค่วันเดียวมันก็กลายเป็นขี้แล้วแม่นบอกแต่ถ้าเราไปแจกเขาให้เขาเนี่ยมันจะอยู่ในใจเขานานนะมันต่างกันนะของเนี่ยถ้าเรากินเนี่ยมันก็กลายเป็นขี้ภายในวันเดียวแต่ถ้าเราแจกเขาให้เขาเนี่ยมันอยู่ในใจเขานานเงินก็เหมือนกันนะถ้าเราเอาไปใช้เนี่ยมันก็สุขชั่วคราวแต่ถ้าเราแจกเนี่ยมันสุขยาวนานคือสุขที่ใจอันนี้เรื่องการแจกการบริจาค ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องคนรวยนะพวกเราเนี่ยเป็นชาวบ้านนะหาเช้ากินค่ำนะหรือว่าต้องพออยู่พอกินแต่ว่าเราก็สามารถแจกได้นะตามกำลังบุญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณเงินนะมันอยู่ที่ใจนะมีน้อยก็ให้น้อยนะให้ด้วยใจไม่มีเงินให้เป็นข้าวก็ได้นะอย่างสมัยพุทธกาลนี่มีคนยากคนจนเยอะนะที่ทำงานแลกข้าวบ่ได้แลกเงินนะทำงานแลกข้าวเป็นนางทาสีก็มีนางทาสก็มีไม่มีเงินหรอกมีแต่ข้าวเห็นพระพุทธเจ้าเดินบิณฑบาตมาก็เอาข้าวหนึ่งปั้นถวายข้าวหนึ่งปั้นให้กับพระพุทธเจ้าได้บุญหลายนะเพราะว่าทั้งเนื้อทั้งตัวเพื่อนมีแค่ข้าวเพื่อนก็ให้ข้าวถวายข้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ ไอ้เรื่องการทำบุญเนี่ยนะมันทำได้ตลอดเวลาจะรวยจะจนแต่ก็เห็นว่าให้รู้ว่าเนี่ยคนรวยในเมืองนอกนี่เขาที่เรียกว่าเสียสละมีใจบุญเนี่ยมันมีเยอะมากนะแล้วก็ให้นี่ก็ให้ไม่ใช่แต่เฉพาะวัดนะโรงพยาบาลการกุศลต่างๆก็ช่วยเรื่องปลูกป่าก็ทำนะอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่เราชาวพุทธนะก็ต้องศึกษาจากคนเหล่านี้ด้วยเราก็เตรียมรับพร